ฟังธรรมคำพุทธะเรื่องพระมหากัปปินะตอนที่สองมีในอีกสมัยหนึ่งที่ท่านพระมหากัปปินะนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหากัปปินะนั่งคู่บัลลังก์อยู่อย่างนั้นจึงได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นความหวั่นไหวหรือความโยกโครงแห่งกายของมหากัปปินะบ้างหรือไม่ก็แต่พระองค์ผู้เจริญเวลาใดที่ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นท่านผู้มีอายุนั่งในท่ามกลางสงฆ์ก็ดีนั่งในที่ลับคนเดียวก็ดีในเวลานั้นนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เห็นความหวั่นไหวหรือความโยกโครงแห่งกายของท่านผู้มีอายุรูปนั้นเลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายความหวั่นไหวโยกโครงของกายหรือความหวั่นไหวโยกโครงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้โดยอำนาจแห่งการเจริญทำให้มากซึ่งสมาธิอันใดสมาธินั้นภิกษุกัปปินะย่อมจะได้โดยไม่หนักใจได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเลยก็ความหวั่นไหวโยกโครงของกายหรือความหวั่นไหวโยกโครงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งการเจริญทำให้มากซึ่งสมาธิเหล่าไหนกันเล่าคือความหวั่นไหวโยกโครงแห่งกายก็ตามหรือความหวั่นไหวโยกโครงแห่งจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งการเจริญทำให้มากซึ่งอานาปานสติสมาธิก็เมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากซึ่งอานาปานสติสมาธิอยู่อย่างไรเล่าความหวั่นไหวโยกโครงแห่งกายก็ตามหรือความหวั่นไหวโยกโครงแห่งจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้คือเธอในกรณีนี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาก็มาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าเธอนั้นระลึกตึงลมหายใจเข้าระลึกตึงลมหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเป็นต้นทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความดับไม่เหลือหายใจเข้าให้เป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความดับไม่เหลือหายใจออกก็เมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากซึ่งอานาปานสติสมาธิอยู่อย่างนี้แหละความหวั่นไหวโยกโครงแห่งกายก็ตามความหวั่นไหวโยกโครงแห่งจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ภิกษุทั้งหลายแม้เราเองก็เหมือนกันครั้นก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออานาปานสตินี่แหละเป็นอันมากเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออานาปานสตินี้เป็นอันมากแล้วกายก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปทานประเด็นนั้นในเรื่องนี้ถ้าเธอพึงหวังว่ากายของเราไม่พึงลำบากตาของเราไม่พึงลำบากและจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปทานเถิดดังนี้แล้วอานาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้ถ้าเธอมีความหวังว่าความกรุ่นคิดอันเกี่ยวข้องไปในทางเย่าเรือนของเราจงหมดไปสิ้นไปดังนี้แล้วเธอจงทำไว้ในใจ ซึ่งอานาปานสติสมาธินี้ให้เป็นอย่างดีแต่เธอปรารถนาว่าเราพึงเป็นผู้ไม่ใส่ใจเสียเลยทั้งต่อสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและต่อสิ่งที่ปฏิกูลทั้งสองอย่างแล้วเป็นผู้อยู่เบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เถิดดังนี้แล้วเธอนั้นพึงทำในใจซึ่งอานาปานสติสมาธินี้ให้เป็นอย่างดีถ้าเธอหวังว่าเราพึงสงัดจากกามสงัดจากอกุศลต่ำทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อานาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีมีในอีกสมัยหนึ่งที่ท่านพระมหากัปปินะพักอยู่ณมัทธกุฉิมมฤคทัยวันในเขตพระนครราชคฤห์เมื่อท่านอยู่ในที่หลีกเร้นอยู่ผู้เดียวได้มีความปริวิตกแห่งใจเกิดขึ้นว่าเราควรไปทำอุโบสถหรือไม่ควรไปควรไปทำสังฆกรรมหรือไม่ควรไปโดยที่แท้เราเป็นผู้หมดจดแล้วด้วยความหมดจดอย่างยิ่งในที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแห่งจิตของท่านพระมหากัปปินะแล้วจึงได้ทรงไปปรากฏอยู่เฉพาะหน้าท่านพระมหากัปปินะแล้วตรัสถามว่ากัปปินะเธออยู่ในที่สงัดหลีกเร้นแล้วมีความปริวิตกเกิดขึ้นว่าเราควรไปทำอุโบสถหรือไม่ควรไปควรไปทำสังฆกรรมหรือไม่ควรไปโดยที่แท้เราเป็นผู้หมดจดแล้วด้วยความหมดจดอย่างยิ่งข้อนั้นเป็นอย่างนั้นมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ทั้งหลายถ้าพวกเธอไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาซึ่งอุโบสถเมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าจะสักการะเคารพนับถือบูชาซึ่งอุโบสถดูก่อนพราหมณ์เธอจงไปทำอุโบสถจะไม่ไปไม่ได้จงไปทำสังฆกรรมจะไม่ไปไม่ได้ท่านพระมหากัปปินะรับสนองพุทธพจน์แล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้ท่านพระมหากัปปินะเห็นแจ้งสมาทานอาหารร่าเริงด้วยธรรมมิกถาแล้วได้ทรงหายพระองค์ไปจากที่หน้าท่านพระมหากัปปินะแล้วไปปรากฏอยู่ณเขากิจกูฏรวดเร็วเหมือนบุรุษผู้มีกำลังแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วงอเข่าเท่านั้นเรื่องพระมหากัปปินะจบและนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งตอนนี้ตัวท่านไม่อยู่คือหมายถึงตัวเป็นๆไม่อยู่ในทางคำสอนที่ผู้สอนตัวเป็นๆไม่อยู่สิ่งที่สำคัญที่เหลืออยู่จึงเป็นคำสอนท่านผู้ฟังคำสอนที่เหลืออยู่ที่ได้นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในทุกๆสัปดาห์นี่แหละจึงเป็นเหมือนกับนำพระพุทธเจ้าหมายให้ท่านผู้ฟังได้เห็นนำพระพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทตรงนี้ตัวแม่บทอันนี้สำคัญมากๆเป็นหลักการที่เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในการที่จะให้คำสอนเนี่ยตั้งอยู่ได้ให้คำสอนนี้ไม่เลือนหายจางหายไปได้อย่างง่ายดายให้เป็นสิ่งที่คงอยู่คู่โลกนั่นแหละมันจะเป็นประโยชน์มากๆข้าพเจ้าจึงได้มาทำหน้าที่ของสมณะ ในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังในเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นในสัปดาห์นี้ได้นำเรื่องของท่านพระมหากัปปินะมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็มาทำหน้าที่ในการทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดโดยเรื่องราวที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนั้นก็มีหลักฐานเหลือแค่ที่มีในพระไตรปิฎกท่านผู้ฟังสมัยนั้นเราไม่มีเครื่องบันทึกเสียงไม่มีกล้องถ่ายภาพที่จะเก็บหลักฐานว่าพระพุทธเจ้ามีเสียงเป็นอย่างนี้เทศบทนี้บทนี้ไว้เขาคัดลอกมาถูกต้องตรวจสอบได้อย่างไรอย่างไรก็มีเท่าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกบางที่บางจุดในบางเวอร์ชันของพระไตรปิฎกก็อาจจะไม่ตรงกันก็บ้างก็มีนิดๆหน่อยๆส่วนใหญ่มันก็จะตรงกันที่เหลืออยู่มีตรงนี้ก็จึงเอาตรงนี้แหละมาให้ได้ฟังกันซึ่งตรงนี้นั้นที่เอามาให้ได้ฟังกันนั้นที่ว่ามาจากพระไตรปิฎกนั้นเป็นส่วนที่เขาบอกเอาไว้ในพระไตรปิฎกว่าอันนี้เป็นพุทธพจน์จริงๆแบบนี้ก็มีก็บอกไว้ในพระไตรปิฎกว่าอันนี้เป็นคำอธิบายนะอธิบายส่วนนั้นส่วนนี้ว่าอย่างนี้ก็มีซึ่งในส่วนทั้งที่เป็นคำอธิบายก็เรียกว่าอรรถกถาเนี่ยกับส่วนที่เป็นพุทธพจน์คือมันเหลือแค่นี้แต่ผู้ฟังเข้าใจนะคือเราก็ไม่มีทางที่จะไปตรวจสอบได้อีกแล้วว่าที่เหลืออยู่นี่มันถูกมันจริงหรือไม่อย่างไรมันเหลืออยู่แค่นี้พอที่จะอ้อมแอ้มตรวจสอบได้แต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราไม่มีทางไม่ชินนั่งกลับไปดูว่าอะไรมันเกิดอะไรมันเป็นไปอย่างไรนั่นก็คือดูข้อมูลว่ามันลงรับกันได้หรือไม่ลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นไปในลักษณะที่ไม่เกิดความมักน้อยสันโดษให้เกิดความสงัดให้เกิดความเพียรให้เป็นเรื่องของศีลสมาธิพวกนี้อันนี้พอจะเรียกว่าอ้อมแอ้มตรวจสอบได้คำว่าอ้อมแอ้มตรวจสอบได้เนี่ยหมายความว่าเอาไปใช้ประโยชน์ในการที่เราจะบรรลุนิพพานได้ในการที่เราจะมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติได้คือไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ในการที่จะล้มล้างทิ่มแทงคนอื่นหรือว่าใช้ในการหากินเพื่อหาลาภสักการะไม่ใช่อย่างนั้นแต่เอาไปใช้ในการที่จะทำการปฏิบัติให้เกิดขึ้นในใจของเราได้ในสัปดาห์นี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้านำเรื่องของพระมหากัปปินะโอ้ท่านเป็นคนที่มีความสามารถมากแต่ถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวที่ข้าพเจ้านำมาอ่านตั้งแต่ในช่วงของเมื่อวานนี้แต่เป็นเรื่องที่มาในทั้งพระสูตรส่วนที่เป็นมาในสังยุตตานิกายที่ได้อธิบายถึงความที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าท่านพระมหากัปปินะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากแล้วก็มีลักษณะที่เป็นคนสูงโปร่งมีจมูกโด่งแล้วก็ได้นำเรื่องที่เป็นการขยายความว่าท่านพระมหากัปปินะเนี่ยเป็นใครเป็นใครแต่ท่านมาเป็นเอตทัคคะในเรื่องของความเลิศในการให้โอวาทภิกษุซึ่งบุคคลที่มีความเป็นเลิศขณะที่พระพุทธเจ้ายกย่องเนี่ยก็คือเลิศกว่าภิกษุอื่นๆในเรื่องของการให้โอวาทภิกษุนี่คือท่านพระมหากัปปินะเนี่ยมีความสามารถตรงนี้ซึ่งการที่ท่านมีความสามารถมาอย่างนี้ได้เรื่องราวที่เป็นโดยละเอียดคือโดยพิสดารเนี่ยท่านก็มีอธิบายไว้ในส่วนที่เป็นอรรถกถาข้าพเจ้าก็นำเรื่องนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอีกเพราะว่าจะทำให้ความรู้ของเรากว้างขวางแต่ซึ่งการที่เราฟังเรื่องราวในพระไตรปิฎกเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนที่ขยายความก็ตามเป็นส่วนที่ให้ข้อมูลก็ตามหรือเป็นส่วนที่เป็นพุทธพจน์จริงๆก็ตามแต่นะในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นพุทธพจน์อยู่บางทีสาวกในสมัยนั้นเช่นท่านพระสารีบุตรก็มาอธิบายพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้หรือเป็นท่านพระอานนท์อธิบายไว้ท่านพระมหากัจจานะอธิบายไว้อันนี้มาในพระสูตรก็มีหรือเป็นการอธิบายที่มาในยุคหลังหลายพันปีหลังเรื่องคำศัพท์บ้างเรื่องของนิทานต่างๆความเป็นมาดั้งเดิมบริบทในสมัยนั้นเป็นอย่างไรอย่างไรอันนี้ก็อธิบายไว้ก็มีซึ่งถ้าเราไปอ่านเราไปศึกษาในตำบูฟังเราจะมีความรู้กว้างขวางขึ้นแต่ส่วนไหนที่มันลงรับกันได้เราก็ ทรงจำส่วนนั้นทำความเข้าใจได้ส่วนไหนที่มันขัดกันเราก็ยังไม่เอาแต่ส่วนไหนที่เรายังไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นอันนี้เราก็ยกไว้ก่อนส่วนไหนที่ลงรับกันได้เราก็เอามาทำความเข้าใจอันนี้จะทำให้การศึกษาของเราเนี่ยมีความกว้างขวางไม่ถูกจำกัดไม่คับแคบและด้วยการที่เปิดใจในการศึกษาล่ะเพราะว่าหลักฐานมันเหลือแค่นี้ท่านผู้ฟังอย่างที่ข้าพเจ้าว่ามันอาจจะไม่จริงก็ได้ไม่รู้จริงหรือไม่จริงแต่เราอย่าเพิ่งลงใจปักใจเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเพราะว่าหลักฐานมันมีแค่นี้เอาหลักฐานที่เหลืออย่างไรก็ตามเรามาทําการใคร่ครวญศึกษาแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่ศึกษาแล้วมันจะทําให้เกิดการปฏิบัติที่ข้าพเจ้านําเรื่องของท่านพระมหากัปปินะมาให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยเพราะว่ามันสะเทือนใจท่านพระมหากัปปินะเนี่ยที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อวานนี่ท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยนะโอ้ท่านเป็นกษัตริย์มาก่อนแต่เป็นพระราชาชื่อพระเจ้ามหากัปปินะก่อนที่จะมาเกิดเป็นพระราชาเนี่ยก็ได้เคยสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้แต่ตามหลักฐานที่มีมาในพระไตรปิฎกเนี่ยแน่นอนแล้วว่าคนเรามันเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วนะในสังสารวัฏเนี่ยเป็นสิ่งที่จะไปตามรู้ได้ว่าเริ่มต้นกำเนิดมาแต่ไหนแต่ไหนส่วนข้อมูลที่มีเริ่มต้นบรรจุระบุมาว่าท่านเนี่ยได้สร้างบุญอย่างใดอย่างใดมาถึงได้มาเป็นสาวกในธรรมวินัยนี้แต่ท่านเนี่ยก็ได้มีการสร้างบุญด้วยการให้ทานในพระปัจเจกพุทธเจ้าในชาตินั้นถอยหลังไปชาติก่อนๆเนี่ยท่านได้เคยเกิดเป็นช่างหูกแต่ก็ว่าช่างหูกนี่ก็คือเป็นช่างทอผ้านั่นเองเป็นช่างทำได้เสร็จแล้วก็เอามาทอผ้าแต่ปรากฏว่าได้มีโอกาสในการสร้างบุญโดยการให้ทานในการให้ที่พักอาศัยแต่ทานนี่ก็เป็นอาหารนะเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่พักอาศัยก็เป็นหนึ่งในปัจจัย4แต่คือถวายปัจจัย4ได้ฟังธรรมด้วยจากพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้านี่ก็จะอุบัติขึ้นในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าล่ะเมื่อทำบุญตรงนี้แล้วสร้างบุญสร้างกุศลในชาตินั้นแล้วพร้อมกับหมู่คณะด้วยก็คือในชาติที่เคยเป็นช่างหูกทอผ้าเนี่ยก็มีบริวารล่ะมีภรรยาด้วยแต่ก็ได้สร้างบุญในชาตินั้นแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในชั้นดาวดึงแล้วก็คณะเทวดาต่างๆเหล่านั้นที่ทำบุญร่วมกันมาในชาติที่เป็นช่างหูก็มาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่ากัสสปะคราวนี้มาเกิดเป็นบุรุษผู้ที่มีอันจะกินสักหน่อยหนึ่งก็เรียกว่ากุฎุมพีคราวนั้นพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่ก็อยู่ที่กรุงพาราณสีก็ได้สร้างบุญอีกเหมือนกันท่านผู้ฟังได้สร้างบุญด้วยการให้เสนาสนะคราวนี้ก็สร้างวิหารถวายพระพุทธเจ้าสละทรัพย์ออกทั้งหมู่คณะนั่นเลยภรรยาด้วยหมู่คณะด้วยส่วนฝ่ายภรรยานี่ก็ทําให้เลิศกว่าคนอื่นนั่นคือตอนที่เขาร่วมบุญกันอย่างเงี้ยนะสร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารเรียบร้อยจะถวายในจังหวะที่จะถวายภรรยาของหัวหน้าก็ได้ทําให้ยิ่งกว่าคนอื่นนิดนึงโดยการเอาดอกบัวที่มีสีเหมือนกับดอกอังกาบแล้วก็ผ้าสาดกที่มีสีเหมือนกับดอกอังกาบผ้าสาดกนี่ก็คือผ้าที่มีเนื้อดีนั่นแหละนั่นคือถวายจีวรด้วยถวายที่อยู่ด้วยถวายอาหารด้วยแน่นอนอาหารพวกนี้ก็มียารักษาโรคด้วยแต่หลังจากในชาตินั้นก็ไปเกิดเป็นเทวดาอีกนานแสนนานจนกระทั่งมาถึงในชาติปัจจุบันนั้นชาติปัจจุบันนั้นก็คือในสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของเรานั่นเองเมื่อ 2,000 กว่าปีมานี้กรุมพีที่สร้างทานนั้นก็มาเกิดเป็นพระเจ้ามหากัปปินะส่วนภรรยาก็มาเกิดเป็นราชธิดาในอีกเมืองหนึ่งก็ชื่อว่าพระนางอโนชาแล้วก็ได้แต่งงานกันอภิเษกสมรสกันครองเมืองอยู่แห่งหนึ่งพวกเราบริวารก็มาอยู่ในครอบครัวของเหล่าอมาตย์แล้วก็เป็นหมู่คณะกันเรื่องราวที่น่าสนใจของพระเจ้ามหากัปปินะคือตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่ว่าเมื่อได้ยินข่าวว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมีพระธรรมอุบัติขึ้นมีพระสงฆ์อุบัติขึ้นแต่คือตัวของท่านเองตอนที่เป็นพระราชาเองเนี่ยก็พยายามที่จะหาข่าวนี้อยู่ละแสดงว่า จะต้องได้มีการศึกษาอยู่พอสมควรเพราะคำว่าพุทโธเนี่ยก็มีระบุอยู่ในคัมภีร์ของพวกพราหมณ์อยู่แล้วนะว่าจะมีมหาปุริสลักษณะอย่างไรอย่างไรจะมาทำอะไรเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่คำเนี้ยมีระบุอยู่ในตำราแต่การอุบัติขึ้นเนี่ยยังไม่ได้เกิดปรากฏในตอนนั้นดังก็พยายามจะหาข่าวจนในสุดท้ายเนี่ยมาได้ข่าวจากพวกพ่อค้าที่มาจากเมืองสาวัตถีพวกพ่อค้าเดินทางมาถึงพระราชาคือพระเจ้ามหากัปปินะเนี่ยไปเห็นดังก็ถามข่าวจากพวกพ่อค้าพวกพ่อค้าก็บอกว่าอ้าวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วอรหังสัมมาสัมพุทโธนำมาฟังพอพระเจ้ามหากัปปินะได้ยินบทแค่ว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยโอ้โหมันทำอะไรไม่ถูกมันอึ้งไปเลยนะมันโอ้โหตื้นตันใจมากนิ่งไปอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่จนไม่แน่ใจว่าเฮ้ยท่านพูดอะไรนะอะไรนะอะไรนะอะไรนะไหนพูดอีกทีสิพ่อค้าก็ไหว้ครั้งนี้พูดบทเดิมนั่นแหละอรหังสัมมาสัมพุทโธซ้ำในครั้งที่สองอะไรนะอะไรนะมันอึ้งไปเลยท่านผู้ฟังเหมือนเราได้ยินข่าวที่มันดีมากๆเลยเนี่ยนะจนกระทั่งดีใจมากจนตื้นตันจนพูดอะไรไม่ออกมันอึกขึ้นอยู่ในอกเนี่ยแม่นดีใจมากขนาดนี้เป็นอย่างนี้ถึง3รอบโดยบทว่าพุทโธเท่านั้นเองพระเจ้ามหากัปปินะก็บูชาคำว่าพุทโธเนี่ยโดยการให้ทรัพย์แสนหนึ่งไม่รู้จะให้กับใครเพราะพุทโธไม่ได้อยู่ที่นี่เอาให้กับพ่อค้านี่แหละที่เอาข่าวมาฝากแต่ข่าวที่2และที่3คือเรื่องของสวากขาโตภควตาธัมโมพอได้ยินบทว่าธัมโมเนี่ยท่านผู้ฟังท่านก็อึกขึ้นอีกเหมือนกันมันโอ้ยตื่นตันในใจจนพูดอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ได้นิ่งไปอยู่พักหนึ่งอะไรนะอะไรนะว่าอะไรนะอีกทีสิบทว่าธัมโมบทว่าสังโฆก็เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังแล้วพอได้ยินบทแค่พุทโธธัมโมสังโฆอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้ละเห็นคุณค่าในสิ่งนี้มากๆในท่านผู้ฟังจนกระทั่งอะไรอย่างอื่นเนี่ยไม่มีค่าไปหมดละคือมีค่าน้อยลงไปละราชสมบัติที่มีอยู่สละทิ้งคือพอรู้ข่าวแค่นี้ปุ๊บจะไปหาพระพุทธเจ้าทันทีต้องการที่จะทำความทุกข์ที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยให้สิ้นไปทันทีคือไม่รีรอเลยมีความร้อนใจมากมีความเร่งด่วนมากข้าวของก็ไม่ต้องเก็บบอกลาใครไม่ต้องบอกลาเนี่ยคือแค่ฝากข่าวก็บอกไปฝากข่าวพวกพ่อค้าเนี่ยให้ไปบอกมเหสีบอกเทวีหน่อยว่าฉันไปแล้วนะข้าวของฉันไม่เก็บแล้วนะฉันเพ่นเลยเดี๋ยวมีม้าคู่ใจอยู่นี่ไปกันเลยข้าวของไม่ต้องเก็บเสื้อผ้าไม่ต้องเปลี่ยนไปเดี๋ยวนั้นนี่ความเร่งด่วนขนาดนี้ท่านผู้ฟังนี่คือความร้อนใจนะความร้อนใจความร้อนใจลักษณะนี้คือไม่ใช่ว่าจิตใจมันเร่าร้อนจิตใจมันเผาลนแต่ว่าจิตใจมีศรัทธาจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาอย่างเงี้ยนะมันจะเกิดการทำจริงแน่วแน่จริงการทำจริงแน่วแน่จริงตรงนี้ที่พูดถึงว่าความร้อนใจเป็นวิริยะที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้เสมอว่าอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังคำว่าร้อนใจในภายหลังเนี่ยก็หมายความว่าให้ร้อนใจตอนนี้อย่าเพิ่งไปเร่งทำความเพียรตอนที่มันใกล้จะตายแล้วหรือมาเร่งทำความเพียรดูลมหายใจตอนที่ไปตกนรกแล้วอันนั้นมันหลังเกินไปแล้วแต่ให้ทำตอนนี้ให้ทำความเพียรตอนนี้ให้ร้อนใจตอนนี้อย่างกรณีของท่านพระมหากัปปินะตอนที่เป็นพระราชาได้ยินบทว่าพุทโธธัมโมสังโฆอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยทีนี้รีบไปทันทีรีบด่วนขนาดที่ว่าแม่น้ำมาขวางข้างหน้ารีบด่วนขนาดที่ว่าแม้จะหาเรือหาแพมาสร้างมาตอกอะไรก็ไม่ทันละกลัวว่าจะไม่ทันความแก่ความตายอยู่เฉพาะหน้าของเราถ้าเราไม่รีบไปหานี่บางทีมันจะช้าไปกว่านี้คนแบบนี้คิดได้ยังไงท่านผู้ฟังลองคิดดูก็แล้วกันอย่างบางคนในปัจจุบันเนี่ยข้าพเจ้าเคยเห็นเคยได้ยินมาจะเรียกมาปฏิบัติธรรมทำความเพียรเพื่อให้พ้นจากทุกข์บอกว่าขอเคลียร์งานก่อนเคลียร์งานไปพอเคลียร์งานเสร็จแล้วขอเลี้ยงหลานก่อนหลานเพิ่งจะเกิดขึ้นมาแล้วก็เนิ่นช้าไปตัวอย่างของท่านพระมหากัปปินะตอนก่อนบวชเนี่ยทำให้เห็นถึงความเร่งด่วนความรีบเร่งในการที่จะทำความพ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นให้ได้ไม่ต้องหงไม่ต้องหามันละสะพงสะพานแพร่เพออะไรลุยมันเลยข้ามเลยโดยการตั้งสัจจกิริยาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบมหัศจรรย์พิสดารมากอาจจะไม่ได้สามารถอธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้ว่าเอ๊ะทำไมโดยการแค่ตั้งสัจจกิริยาว่าฉันจะออกบวชอุทิศพระพุทธเจ้าแล้วก็ใ น้ำนี่เดินไปได้น้ำก็เป็นเหมือนกับแผ่นหินเป็นทางเดินที่เดินไปได้ทันทีเลยนั่นคือเดินไปเนี่ยสามารถไม่จมลงไปในน้ำนะเดินบนเหนือน้ำได้เหมือนกับมีฤทธิ์อย่างผู้ที่มีฤทธิ์ทางใจเนี่ยสามารถที่จะเดินบนผิวน้ำเหมือนกับเดินบนแผ่นดินได้แค่เท้าเปียกนิดๆแต่หน่อยท่านเองแต่ไม่จมลงไปแต่เช่นเดียวกันสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับหมู่คณะของพระเจ้ามหากัปปินะกับพวกอมาตย์ที่เดินข้ามแม่น้ำไปแต่เป็นอย่างนี้ถึง3สายด้วยกันแม่น้ำสายแรกด้วยการระลึกถึงบทอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธแม่น้ำสายที่2ด้วยการตั้งสัจจกิริยาถึงพระธรรมคือสวากาโตภควตาตัมโมส่วนสายที่3นั่นก็คือเรื่องของพระสงฆ์คือสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆในธรรมวังมีอนุภาพมากพอไปถึงแล้วก็พบพระพุทธเจ้าล่ะได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บวชระยะทางที่เดินทางในธรรมวังจากเมืองที่พระเจ้ามหากัปปินะอยู่จนไปถึงจุดที่พระพุทธเจ้าออกมาต้อนรับเนี่ยระยะทางตรงนี้120โยชน์1โยชน์ก็16กิโลเมตรเอา16คูณ120ได้1920กิโลเมตรเดินทางได้ภายใน1วันให้ทำได้ยังไงแล้วก็จะมีเรื่องราวพิสดารที่อธิบายในที่อื่นแล้วว่าบางทีก็มีเทวดามาช่วยย่นระยะทางยักษ์มาช่วยปรับทิศทางอะไรต่างๆให้ก็เลยเกิดขึ้นในลักษณะนั้นได้อาจจะเป็นได้อันนี้คือพระเจ้ามหากัปปินะเจอพระพุทธเจ้าแล้วบวชแล้วตัดภาพกลับมาที่ฝ่ายมเหสีฝ่ายเทวีคือนางอโนชาพอพวกพ่อค้านำข่าวที่ว่าจะมาขอเบิกเงิน 300,000 เพราะพระเจ้ามหากัปปินะให้เนี่ยนางอโนชาตอนแรกก็เอ๊ะทำไมพระราชาให้เงินมากขนาดนี้กับพวกพ่อค้าพวกพ่อค้านี่พูดเกินไปละไหนมีเรื่องอะไรว่ามาพวกพ่อค้าก็แจ้งข่าวให้ทราบว่าพุทโธเกิดขึ้นแล้วนางอโนชานี่ก็เหมือนกันนะบวังอึ้งไปถึง3รอบทำอะไรไม่ถูกมันอึ๊กอึ๊กขึ้นโอ้ยดีใจมากจริงเหรอจริงเหรอถามถึง3รอบในรอบที่4เมื่อได้ยินบทว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยพอที่จะกำหนดสติได้เนี่ยคือศรัทธามันมากเลยไงมันมากเนี่ยทำให้มีการทำจริงแน่ๆจริงมีวิริยะเกิดขึ้นใช่ไหมพอมีวิริยะแล้วมันก็จะมีสติแต่ว่ากว่าที่สติมันจะเกิดเนี่ยมันโอ้ถึง3รอบ6รอบ9รอบด้วยกันเนี่ยพอตั้งสติได้ก็คิดว่าเงินแสนหนึ่งที่พระเจ้ามหากัปปินะให้ไปเนี่ยมันยังน้อยไปฉันขอให้300,000ที่ฉันให้300,000เนี่ยเพราะว่าฉันไม่ค่อยมีหรอกนะฉันถึงให้300,000นี่ในเรื่องเราก็ว่าไว้อย่างนี้สรุปว่าพ่อค้าเนี่ยได้ทรัพย์ทั้งหมด120,000คือ1,200,000คือ900,000จากพระเทวี300,000จากพระเจ้ามหากัปปินะคำพูดของพระเทวีอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆท่านผู้ฟังคือเปรียบราชสมบัติทรัพย์สินสมบัติที่พระเจ้ามหากัปปินะทิ้งเอาไว้ให้เนี่ยเหมือนกับคนที่ถุยน้ำลายทิ้งเอาไว้แต่ซึ่งอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยอันเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าสอนแต่พูดถึงเรื่องของเงินทองลาภสักการะชื่อเสียงสำหรับพระอรหันต์เนี่ยเป็นเหมือนกับน้ำลายที่เขาถุยทิ้งแล้วออกจากปากเห็นถ้าเรามีอะไรอยู่ในคอเนี่ยนะแล้วเราก็แบบ แล้วก็ทุยไปอย่างเงี้ยมันเป็นของที่แบบเสียแล้วทิ้งแล้วไม่เอาแล้วพระอรหันต์เนี่ยทุยทิ้งเรื่องลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญเยินยออะไรพวกนี้ทุยทิ้งไปเหมือนอย่างกับน้ำลายที่ไม่เห็นคุณค่าของมันเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านผู้ฟังสละออกได้ไม่แยแสไม่สนใจไม่คิดว่าจะไปเอาอีกคือทิ้งไปเลยนางอโนชาได้อุปมาอุปไมยมีความแจ่มแจ้งเรื่องนี้ในใจก็มีความคิดว่าจะออกบวชเหมือนกันแล้วก็ชวนหมู่คณะก็คือพวกเราภรรยาของอมาตย์นี่แหละไปด้วยกันแล้วก็เจอแม่น้ำสามสายเหมือนกันตั้งสัจจกิริยาคือการอธิษฐานจิตเหมือนกันสามารถข้ามแม่น้ำได้โดยการที่ไม่มีเรือไม่มีแพแต่เดินวิ่งขึ้นรถข้ามไปเลยไม่จมแต่ได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมสุดท้ายในภายหลังก็ได้บวชในเรื่องราวตรงนี้ก็ยังมีเรื่องของท่านพระมหากัปปินะในชาติปัจจุบันที่อยู่กับพระพุทธเจ้านั่นนะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีกายไม่โยกโครงพระพุทธเจ้าก็ยกย่องท่านในเรื่องนี้เพราะว่าท่านเนี่ยเจริญอานาปานสติอยู่อย่างมากในพระสูตรนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาในสังยุตตานิกาย ที่ได้กล่าวถึงอนิสงส์ของอานาปานสติโดยการปรารภท่านพระมหากัปปินะนั่นเองอนิสงส์ของอานาปานสติมีอยู่หลายข้อในที่นี้เช่นทํากายให้ไม่โยกโลงสามารถที่จะตั้งอยู่ในอุเบกขาไม่ไปพอใจหรือไม่พอใจในสิ่งที่เป็นปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลสามารถที่จะเข้าสมาธิได้ตั้งแต่ฌานที่1 2 3 4จนถึงอรูปฌานโดยการปรารภท่านพระมหากัปปินะที่ท่านกำลังนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่แต่อานิสงส์ต่างๆที่ข้าพเจ้าเคยเอามาพูดในรายการเรื่องของอนาปานสติก็มาจากตรงพระสูตรนี้แหละที่ปรารภท่านพระมหากัปปินะนี่แหละวันนี้ก็เลยนำเรื่องของท่านมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันยังมีอีกเรื่องหนึ่งในที่นี้ท่านผู้ฟังที่มาในพระวินัยปิฎกท่านพระมหากัปปินะเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปร่วมสังฆกรรมร่วมลงอุโบสถกับหมู่ภิกษุดีหรือไม่กำลังจะตัดสินใจนะว่าเราควรจะไปทำดีหรือไม่หรือไม่ควรไปควรไปหรือไม่ควรไปยังไม่ได้ตัดสินใจนะแต่กำลังที่จะตัดสินใจคืออาจจะมีบางคนคิดว่าท่านพระมหากัปปินะเนี่ยตัดสินใจไปแล้วว่าจะไม่ไปทำอันนี้ไม่ใช่แต่ท่านพระมหากัปปินะเนี่ยแค่กำลังคิดว่าควรจะไปหรือไม่ควรจะไปยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไม่ไปแต่กำลังคิดอยู่กำลังใคร่ครวญเรื่องนี้อยู่พระพุทธเจ้าก็มาให้ข้อมูลแล้วว่าควรจะต้องไปควรจะให้มีการตัดสินใจว่าจะไปคืออย่าไปเข้าใจว่าท่านตัดสินใจไปแล้วว่าท่านจะไม่ไปแล้วพระพุทธเจ้ามาเตือนมาให้ท่านไปมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่ท่านยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปหรือจะไม่ไปกำลังแค่จะตัดสินใจอยู่พระพุทธเจ้าก็มาให้ข้อมูลว่าให้ตัดสินใจว่าให้ไปในเรื่องราวเป็นอย่างนี้ในเรื่องของท่านพระมหากัปปินะวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร